اعتراضات د مشرکینو آراف کې تسلی بعد له اعتراضات سورۃ الانام اخره کې وویل ان ربک سریع العقاب وانه لغفور الرحیم سورۃ اعراف تشریح کې سورۃ الاعراف تشریح کې چې سخت سزا الله ورکي او چاله ورکي نمونی وګوره بخانه کوي نو چاته کوي نمونی وګوره تقریبا چې بدی اندازا چې سمره دارا انعام آیاتونو 165 تقریبا چې دومره آیاتونه سر ورسی بیان شي حال تا بیا دا آیات راوڑی چین ربک لسری و لقاب و انو لغفور الرحیم دا آیات بیا راوڑی چه تشریح دا عرب انعام پورا شوا دعوه دا سورت دری خبری دی یو تسلی دویم اتباع د منزلو کی الله چې کوم مسلې را لګلې او کوم دین او قانون را لګلې دا غي تابعداري وکي دریم مسلې توحید حاجتونو کې او الله تعالی مدد شو وای عبادت صرف او صرف د شاو کې دا درې مسالې دا صورت بیانې په دې درېو مسالو باندې واقعات ذکر کړي په طریقه د لفظ نشر غیر مرتب په دې درېو واړو مسالو واقعات ذکر کړي په طریقه د لفظ نشر غیر مرتب دیو جنا صورت کی تقسیم نشتا ابتدانا 54 نمبر آیات پورے سلور 55 نمبر آیات پورے دری والا مسئلے ذکر گئی اولنی آیات کی اولنی مسئلہ فلا یکن فی صدرک حرج تسلی ساتا کامیابی ستا دا دوی او مسئلہ درم آیات کی اتباع دا ما انزلو کی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم درم او مسئلہ پونت تیس نمبر آیات کی وادعو مخلصین علی الدین حاجتنو کی آواز اللہ تعالی مدد شوائی بے پچپن کم ذکر گئی پدویم مسئلہ واقع ذکر گئی اتباع ما انزلو گئی دیو لسم آیاتنا تر آیت نمبر چو ترپ پندری پانزوستم پوری اتباع دا مانزلا اغیط ترغیب ذکر گئی پاغی واقع ذکر گئی دا شیطان چه شیطان اتباع دا مانزلا نکڑا نزلیل شو خوار شو کتاسو اتباع دا مانزلا نکڑا نخوار بشی زلیل بشی واقع دا شیطان ذکر گئی او بیا دا شپگشتم آیات نا 26 نا بنی آدمو تا خطابات اربعا طول انسانانو تا سلور خطابونا تقریرونا ترغیب بئی چې الله سره ولېګل ناغه ومني کامیاب بشي. د جنت د دوزخ د عرب تذکيري کوي هم د دې مقصد د پاره. بیا د 54 نمبر آیات نو مسله د توحید ذکر کوي. دریمه مسله دلائل عقلیه پی ہوئی واقعات دا انبیاءو نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام او شعیب علیہ السلام ددئی واقعہ ذکر کئی سلور واقع. پدرہم مسئلہ چھ طول پیغمبران دا مسئلہ بیان کڑی وا تین بیان کا دلیل نقلی په توحید وای پوری دلوت علی السلام واقعہ منس کی راوی په اتباع منزلہ دلوت علی السلام قوم منزلہ تابعداری اونکړه نو تبا شو منزلہ اتباع اونکړه نو تبا شو. بیا بدو 95 نمبر آیات نرستو 94 نا سلور نوینا پلاندو دا گنو انبیاء تذکرو کی او یر دا دنیا. یو سل درم آیات نا دا موسیٰ علیہ السلام واقع ذکر کئی تفصیلا پاولا مسئلے سر تعلق لری تسلی سر. موسیٰ علیہ السلام بانی مصائب راغلیو سڑی نو تانگ کڑی نو سڑا متانگاو. سڑی نو تانگ کڑی نو سڑا متانگاو. آو دا بنی اسرائیلو ادوار با ذکر کیو دا غی ناکامائیں چی بنی اسرائیل اوز دا خلافت چلولو حق دار نیرین. نیو سلو واتی آئیمنا ایک سو اناسی نرستو بیا با مسئلے روڑی ایک سو اٹتر اتاو یائیمنا پر آخر تر صورتا بیا با دری وارا مسئلے ذکر کی. دری وارا مسئلے با بیا بیا ذکر کی. امتیازاتو کی خطابات اربع بنی آدم تا انسانان تا سالور خطابات تذکرہ دا اعراف تذکرہ دا اعراف دولس و اقوام محلقہ و تذکرہ وحد الستو واقعہ بلعام ابن باعور سورت شروع کئی پالف لام میم صاد پدې کې الف لام میم سره صاد راوړو اشاره د قصص ته چې دې کې قصص او واقعات بیانې دي. دا ابجد په حساب سره تقریبا یو سل یو شپې ته یاد جوڑی گی دا دیوی صاحب بردی کے اشارہ دا چھ دو رک کلو نوشی استادین با بٹول دنیا عام شی سالم دنیا با ستار دین مملکتی ستامشن با سر تورسی او دغه شانتی وا دغه وخت بیا 160 هجری خو او شاوا د هارون رشید بادشاہ حکومت او په سالمه دنیا اسلامی نظام چواریز برالا هارون رشید بادشاہ وزا سو قتل پی وریگا وریگا چه کم زی وریگی نو وریگا خیراج با دیمال رازی چار زی وریگی خیراج با بیت المال رازی خیراج با دیمال رازی کهو شریک خیراجی نا با مال رازی ندایو بشارتو اولا مسئلہ تسلی ذکر گئی تسلی پی اجمال کی مخ خکڑا او په تفصیل کې اروس ټکړه یو سړی چې دعوت ته تیار اې موږ یې وله تسلی ورکای خو ضرورت پدې کمندنو اعلی راضی چې کله دې عملی بیانو کې او خپشي پس داغه نو تسلی قران دواړه ځای اوله تسلی را مخ کړه بیان درې تیاری کامیابی سره لمتنګ ورده پی پوچی وارا لپی او دا گیس ناگیس مخالفتو نسو شو شروع چو نزلو بلی خفا کی گی اس پا تسلیت آجت رازی بیا تسکیلی واقع دا موسیٰ علیہ السلام رستو ذکر گئی رستو ذکر گئی دا قرآن کریم کمال لینو دلوی شان والا کتاب نازل کڑی شوی دے تا نازل کڑی شوی دے فلا يكن في صدرك حرج ونديشي وسيناستا کې تنګي در سوالو ده دینا منه د دې در سوالو نه په قران کې کوم در سوالو نه يا منه د وجه د دې قران نه چې تکذيب دی کوي داګه د وجه نه ظلم تنګاو سلام نازل کړه دې لتون زرا د پار در سوالو ده دینا د پارا د دې ته خبردار کې خلکو لرا خلک خبردار کې تو تن زربی د دې پارا ته خبردار کې به خلک و ذکر ال المؤمنین او نصیحت د پار د ایماندارو ولې تن زربی سره خلک ذکر نکړل ځکه انذار اولنه حالت ته الله چا منل نه دا بشارت او نصیحت ته تګه فاول عام خبردار کا ځکه عام خلق د فطرت نه خلاف روانو او توحید نه خلاف روانو نو هغه خبردار کا چې دا تاسو په کوم قانون او په کوم عمل کې گرفتار یې د دې نتایج انتهائی خطرناک دي د دې نتایج انتهائی دي انتهائی خطرناک دي مسله د کمندنو ورساو ولتون زربی بس عام خلق ويرو لکه زن زائن کیوئی ان انذر الناس عام خلق سکا او یا روا او نصیت پایده بات ایماندار علی و ذکرہ للمؤمنین او نصیت او یاداشت پار ایماندارو اغیطا بات کمدنو نصیت او یاداشی و ذکرہ للمؤمنین او نصیت پار ایماندارو اتبعو دا دویم دعوه دی صورت اتباع ما انزلو کئی دا زان نا جوڑ شوی حرمتو نا ختم کئی دا زان نا جی کمدنو چا حرمتو نا جوڑ کڑی دی ما آغا ختم کئی اتبعو ما انزل ایلیکم من ربکم تابداریو کئی دا آغا قانون او دا آغا چنادر کڑی شوی تاستا دا طرف دا انتظام چلو ان کی ستا سنا اور طرف دا تربیت کو ان کی ستا سنا ولا تتبعوا من دون اولياء او تابعداري مکوئ د امت یو فریضه د دای فریضه سوا لتون زیرا به دای به انذار کی مساله بس کی بیان کی او امت یو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداري او کی دا سناد کړي شوی تاسو ته طرفا د تربیت کوم کی ساه سنا انتظام چلو ان کی ساه سنا ولا تتبعوا من دون اولياء او تابعداري مکوئ د الله نه علاوه د نورو یارانو او د نورو دوستانو اولیاء باری محیط وی اولیاء شیاطین الانس والجن تابداری مکوی دا اللہ نے علاوہ من دونی ہی دا اللہ پا مقابلہ کے دنور و یارانو شیاطین الانس والجن من دونی ہی ویلدے چھ دا اللہ مقابلہ کی وی دا اللہ سے کی وی مقابلہ کی وی من دونی ہی دا اللہ پا مقابلہ کے من دونی ہی دا اللہ سے کدا اللہ دا مانزلہ دا تشریف بارکی وی دا من دونی ہی دا آیات پر امامان و علماء بارکی نا لگئے او تا تر اتباع دا مانزلہ کے چھ مقابل دی وی ناما منی ولا تتبیو تابداری مکوئی علاوہ دینا چھ متجاوز دی وی اولیاء نور یاران و دوستانو شیاطین الانس والجن زجاج ذکر کئی معنی القرآن کی معنی القرآن کے زجاج ہوئی لا تتولو من عدل عن دین الحق یاری مکوا داغ چا سرا چدا اللہ دا قانون نواوڑے ومن ارتضا مذہبا من المذاہب فالمؤمن ولی المؤمن لا تتولو من عدل عن دین الحق کی چدا اللہ دا قانون نسو کواوڑے اغسر دوستی مکو او ولیکو یما یعنی آگی بس مروانے ہم ولیکو زان اللہ وامن ارتضا مذہبا من المذاہب غلط ازم دے زندگائی اغیر آواغستو اغزان لمولیکو فالمؤمن ولی المؤمن تفسیر کبیر کی امام راضی ہوئی لا تتبیو من دونی اولیاء من شیاطین الانس والجن فیحملونکم حلا عبادت الافسان والاہوا والبدا نور و یارانو پس مزار شاگه جه کمدنو تو قرآن و سنت مقابل دی دو شیطانانو دو انسانانو او دو پیریانو شیطانانو پس مزار اولی فیحملونکم علا عبادت الاؤسان اغبر جه کمدنو دو بوتانو پو بندگای باندر آواری والاہوا والبیدا اولی دا اللہ نواری مخلوق پدر توخی مروانی گئی تابداری مکوئی دا اللہ نے علاوہ تنور دوستانو دائی دا شیاطینو پزائی سرہو اکانی عبدونی اللہ تابدش شیطان سکر قرآن ملکی دا شیطان ممنی دا اللہ ممنی وزاگی پزائی دل تاولیات کرارو زکا شیو سڑے دا اللہ قانون پریدی دا بلچا غالی ماغی سر ایمین دا کنا مینه دو سره نو آغا و تخوخ کاری نو زکه لفظ داولی آراؤلو قالی لما تذکرون دلگونا لگ نسیت اخلی تاسو دیر لگ نسپند اخلی نو قالی لما تذکرون یرد دنیا چه چا نو مانلی داغ سال سو آسوم را کلی حلاکنی میو دیر را نراغ دیتا عذاب زمادش پی پو وقت که یعنی دا آرام پٹیم که او یادی دا غرمی خوب کهو قائلون دا قیلولی نا چه دا غرمی خوبی کهو یا او هم قائلون یادی ویونکی دا شرکو شپی پی راغی او یادا سی تیم که بچه شرک کی مصروف هاو او هم قائلون او یادی ویونکی دا شرکو فما کان داوام نو نو فریاد او چقد دا پاغ وقتی چه راغی دیتا عذاب زمان مگر داو چه ویلی ان كنا ظالمين يقينا من يزياتي كون كي من مشركان شمنغا ما ان دلانا منل هذا شيطان غلم منل هذا ليدرانو هذا غلطو حاكمان وافسرانو داغي بقانون بس روانو ان كنا ظالمين يرى الاخرت خام خاز وتبوسكم ها كساننا شرالي گلشيو دیتا پیغمبران ورطرا لگلی شیو مراد تے اقوام دی تدین و تپوس کم سورت قصص کے چلا اسالو آن زنوبہم المجرمون 78 نمبر آیات کے تپوس پنے کی گی لا اسالو آن زنوبہم المجرمون آدارنگی سورت رحمان 39 نمبر آیات کی ہوئی فَيَوْمَ يَذِ اللَّهُ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانْ تاپوس پا نکی گی او دلتا وی خام خواب تاپوس کوما دلتا تاپوس وی کوم با دا زورن او دا توبیخ دا پارا او سورت قصص و الرحمن کی چوئی چی تاپوس نکوم مطلب دا دی چی ما تا معلوم دی دا معلومیت او دا انکشاف تاپوس نکوم فَرْنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ خَامَغَا تَفُوز بَوْكُمْ دَا كَسَانُنَا شَرَا لِكَلِ شُوَ غَيْتَ پِغَمْبَرَان او خَامَغَا تَفُوز بَوْكُمْ دَرَا لِكَلُ شُوْنَا دَ پِغَمْبَرَانُ رَبُمْ تَفُوزْكُمْ دَ پَارَ دَ شَرْمَوُلُ دَ اَقْوَامُ او یاد دین تَفُوز تَي تَلَتْتُفَن تَفُوز تَي بیان حکم بدیوانه سره د پوې خپلې پهلم خپلوانه او نه مزه غیر حاضر فما كنا غایبین او ټول په ذکرت کې بالکل رښتیا ده اسوک چې درانه ستول نه داغه چې ټول چې کمنو درون شو فاولائک هم المفلحون داخلك چې نوم دې کامیاب فمن خفت موازینو او اسوک چې سپک شو ټول نه سپک شو په وې څنګه به تلې نه تلی معتزلی سے کم دنو اس داغا سے کم دنو اوخ دل کا نرا ٹین کر دے دا وہ سے کم دنو وہ سنگ تلی سنگ بے تلی ہوئی تا تے ویلی چتی او تلا کالا ویلی چتی تا کم بس اللہ رب العزت ویلی دی چ سب عملو نہ سکو ما تالم عملو نہ وتالم دے وے دا کو اراز دی او اراز دا وجہ دا پتلا شادی ہو او تل غریبا تا تا اراز دی کنا تا تو سری آرازی اللہ تا خونه دی آراز ادابوی پسط علی تبی غمشا تصیر تیارے ہوگا تیارے ہوگا دا دی تلون کے اللہ دی دا اللہ پا کار کی گتمو چا سنگ راغلی نو مانا یہ مانا یہ او خپل کار کی کمی مکو دا اللہ پا کار کی گتی ہوئی دا اللہ پا کار کی دا زمان دا اقل نا خلاف تانو لحاظ آزی نمانم تا پا اقل ایمان نوڑے کپا وہی دی ایمان نوڑے تما تا دا ہوا ہے کتا پا کلی مان را وڑی جوڑ سی جا او کتا پا وحی مان را وڑی نو بیا چه کمدنو خپلا قلب پریدی کنو یؤمنو نبی غیر سمت لگو چه کم زیت از ما اقل رسائی نکی و ما تا پیغمبر ہوئی زبی منم دا بی یؤمنو نبی غیر مطلبو نو دے بنن وی ویروی دیت از ما زین نرسی نستا زین دست شید دا خود شوطلو زین دی او دا فیسبوکو زین دی او دا چه کمدنو چرس زین نے چرس اس کے لیے اس سے چرس والی دی آواز کمدن و اعداد داغلے چرسی مندان اس سال دین رسی نہ دی رسی کا نام فامان خفت مواز شرابی فامان خفت موازینو آواز ہو کس کو شدول نائے یا دا سر اونا او یا کم شو فامان خفت آواز ہو جے کم شو طول نا داغو اولائی کاللزینا دا دیا کسان چه برباد کردی دی خپل زانونا بما کانو بی آیتنا از لیمون دی وجنا چه دی پایتونو بان ظلم کو زما پایتونو ظلم کو اللہ وی وجه سوا اتباع دا مانزلہ نکولا اتباع دا کندنو دا مانزلہ نکولا دا اللہ دی کتاب سر ظلم کو دا اللہ رب العزت دی کتاب سر ظلم دینو دا اللہ دی کتاب سر توحید نمانی آخرت نمانی دا اللہ رب العزت کتاب اغا نشویلے آنشویلے دا اللہ دا ایتونو پا حق کڑیر کو تاہے شورو دے ارس لٹیم شتے دا اللہ کتاب سر لٹیم نشتے عالمانو اغیت کمدنو زیادہ او کدا اللہ دا ایتونو سر الا من شاء اللہ طالبانو دا اللہ دا ایتونو سر زیادہ او کو الا من شاء اللہ او سکولیانو حاکمانو افسرانو لیڈرانو پولیسانو ججانو میجرانو پوجیانو طول دا اللہ دا آیتونو سر زیادتے ہو مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ دا کراچی و عالمو دا آغا فرمائل کتاب کی لکلی دی چیزا طولو نا اعلا کتاب قرآن دی او د ټولو نه مظلوم کتاب قران دی. دنیا کې وې د ټولو نه زیات ظلم چې کیږي نه د الله آیتونو سره کیږي. بیا غس نمونی لیکل دي یا وای لیکل دا چې د الله د آیتونو سره ظلم نه دی. یو چې په دنیا کې هیڅ کتاب داسې نشته چې دا غي خلق صرف ټکی زکۍ معنی نه زکۍ سیوا د قران نه. دا دنیا کې بل یو کتاب داسې نشته, یو کتاب چې دا غي خلق ټکی زکۍ او معنی نه زکۍ. یو قران داسې دی چې ټکی خلق زکۍ او معنی نه زکۍ, معنی نه زکۍ. دا د الله د آیتونو سره زیاتی دی کیږي. هر طبقه خلق دکانداران دی دکان لټیم ورکي, طالبان دی دورو کتابونو لټیم ورکي, علما دی نورو کتابونو لټیم ورکي, دارنګ سکولیان دی نورو کتابونو لټیم ورکي, تبلیغیان دی نورو کارونو لټیم ورکي, حاجیان صاحبان دی پولسان دی پوجیان دی ججان دی ارسل ټیم ورکي. خدا الله کتاب لټیم نشته. د ارچا د الله د کتاب په باره کې خپل ذمہ واری ده, لکه د عوام خپل ذمہ داری ده, دارنګه د علما خپل ذمہ داری ده, د بادشاهانو خپل ذمہ داری ده. هر یو تن د قران قرضدار یو مونږه, او د قران په حق کې مونږ ظالمان. د قران په حق کې اور دی مبارک با اللہ رب العزت تا پوستی منگ دی نور و سیزن و لوگو رو چی سورا ٹیم ورکو, او دا اللہ کتاب لمن سورا ٹیم ورکو. دا لگ انصاف پکار دی من. بادشایان بدن لا اسپتال جوڑی, تعلیمون لا دنیا لا سکولون کالجون جوڑی, بدن لا چکمدن و تانا تحصیل کچارای جیل دا بدن لا جوڑی, خود دین د پاره دی کومه مدرسه جوړ کړه, کومه مدرسه د قران د پاره کومه جوړ کړه, د قران څومره خدمت وکړو, د دنیوي تعلیم د یونیورسو او د کالجونو داغي خرچي ټوله برداشت کړي, ټوله برداشت کړي, او د مدرسې د کمونو څخه تبیل معاف کړو. سی وکړل د الله د دین د پاره, دا الله د آیاتونو د پاره دی څومره خدمت وکړو. بما کانو بیعتنا ازلیمون دلار میکالا نظام برطانوی کوڈ سیواللہ ایف سی آر ای جی آر داغی دا اجرا محنت کی اغا جاری کئی, دا اللہ رب العزت دا آیاتونو جارو کول محنت کی. نو اللہ رب العزت آیاتونو بارک بتپوس کی گی. اللہ وی زانو نے برباد کرل, ولی برباد کریو زکا چھ پایتونو ظلم کو, زما پایت ظلم کو اتباع زما انزلہ نکولا, تا ار غل منل او دا ہر سز اتباع کولا خدا اللہ دی کتاب اتباع نکولا. فولائک اللذین دادیا کسان چو برباد کری دی خبل زانونا دی وجنا چو پایتون زما بانی زیادے کو. ولقت مکننا تا ترغیب دا پارا ذکر کئی, او یقینا ما سایدر کڑے تاسو لرا بزما کې قدرت نه لاله کړه, بزما کې وجال نالکم ګرځول می تاسو سره پدې کې مايشه گزران او خوراکونه قليله ما تشکرون کم رقم قدر کوي تاسو چې ما دوم رکړو د بدن خیال لمه ساتلو او روح لمه قانون درکړو په کار د چې داګه دې قدر کړو داګه دې اس قدرونو کو اتباع مانځلو کوي چا چې اتباع مانځلو نه کړی ناغه دې کمندونو تباو برباد شو, خوار او ذلیل شو. وګوره لګونتا واقع دې شیطان ذکر کوي چې هغه دې کمندونو اتباع ما ورزله نه وکړي, ما خوار شو ذلیل شو تبا شو برباد شو. یقینا پیدا کړی می تاسو او بیا می شکلو نظر کړو تاسو لرا, بیا دا مو اوري چې ویل می فرشتو تا یا خدا رے چدا کم از خطاب عام دے خدا زمون اصل آدم علیہ السلام یادی خسی غید جمع راوڑی دا یقینا پیدا کړی می تاسو یعنی آدم علی السلام شکل می ور کورلا آدم لا دا غمنګ لو کنه بس لګ آدم لو ور کول چالو موږ لو ور کول د آدم پیدای زمون پیدای شو یادا دا چې خلقناکم پیدا کړی می تاسو امور او پلار پملاگان او شاکی بیا مدر شکل در کو پراہم کی ثم بیا دام وارا چه قلنا للملائکت اسجدو دامی مویلو دا خلقناکم ثم صورناکم من یادی او دا ثم چه دے دار تاقیمی ذکری دو پار دے درے مدار چه دا دوار وو نوی ثم په معنا دوا و دی یقینا پیدا کړی تاسو او شکل می درکړی تاسو لرا او ویل می فرشتو ته چې سجده وکړي آدم ته سجده وکړه غي مگر شیطان نکړه نو دې سجده کوونکو نام قال الله رب عزت تو ما منا قال تا جده زمرتو سشي منا کړی ته الله تاسو ته سجده نه کولو نه مزه سجدی ده نه کول نه چې منه شي نو خوسي وکړه سجدا وکړه بیا هيو دادا چې دا الله مراد نه لري سورته سواد کې نشتا ما منا کا انت جدا سورته سواد سلو را وایي آیات کې حال تک لام نشته ما منا کا انت جدا لما خلقت بيديا هدل ده علام معنا کې مراد نه لري دویم ما مناکا ما حملکا اللہ تزجدا سبائی سبتابانی پسجدہ نکولو درین ما مناکا بیا اللہ تزجد دوبارہ دا خبر ادوز علی دا ما مناکا سشیوے بان کرتا سجدہ لیولیو نکڑا اللہ تزجد دا مناکا دا اللہ تجد مفول بھی نہ دیں بلکہ ما مناکا مفسر اللہ تجد تفسیر دیں ما مناکا سشی بان کری تو اگا ما کشتے کہاں شفا لم یکم من الساجدین اللہ تجد تفسیری دا دے سجدہ دے علیہ نکڑا ایزا مرتو پاوکی جتا تمہیں حکموکو قالان شیطان توی انا خیر منو زیم قرد دنا دا شیطان دا نفس مقابله کی قیاسو کو شیطان چی دے دا نفس پا مقابله کی قیاسو کو نفس دا تشوه ہو چی اوز جدو لے آدم سجدہ ہو کی آدم تا دو تووی چی سجدہ ہو کی گی افضل تا افضل تا سجدہ کی گی او آدم زمان افضل ننے زد آدم نا غور ایما نو یو طرف تا نسو او بل طرف تا تداقلو لکه یو طرف تا نسی چه کتب علیکم القصاص او بل طرف تا عقل راوڑی چه اغا یو وجل شوی دن دا بل سل وجن دا بل سل وجن و لحاظ دا قصاص پتی لوری کو او لگا سزا بول اور کو نو بس دا سی وشی لکه مڑی چه والی چه 25 سال قید والا ورکنو بس لکه مڑ شکو ها قل چلی یاد کمدنو وی غلن لاس کٹ کدا نسته فقط و عیدی هما ابلوی چه دین مراد داره چه زور والا مات کا نو ها قل چلی دا قل چلول چی دی دا شیطان چلولی وول اول چې کمندنو شیطان چلولیو عقل شیطان چلولیو اول آغا سوکو چاو ده نس مقابله کی قیاس کرده وغا شیطانو قالا انا خیرم منو ویزه ما غورد دنا او قیاسیم غلطو زکدی تهو قتل چیز ده او را پیدایم او آدم ده خاور نده خاور اخکتی او روچتی لمبی وی نزو ام دادم نگوارسم او روچت تی نزو مچت سمم زوم چې کمنه اوچت شوما دائم غلط آوا. زکا حافظ ابن قیم کتاب دے بدائع الفوائد, بدائع الفوائد او پاغی کی اغزی کرکڑی دی چه وور چه دے خور چه دا دا دا وور نا پسو چند نا بہتر دا اگن وجوہات اغزی کرکڑی دی. یو دا چه خاورا چه دا په خپل وجود کې اور ته محتاج نه ده, او اور چه ده نو په خپل وجود کې خاورې ته محتاج ده. دویم اور ختمول کوي او خاورې ډیرول کوي. دریم اور چه ده نو دا خائن ده او خاورا ماندار ده. بل اور کی خزانه نه ملاویږي او خاورا کی خزانه ملاویږي. اور تکبر کوي خاورا عاجزي کوي, خاورا عاجزي کوي. اور سپک تے او خاورا درانا دا, خاورا درانا دا. دا سنور و جوہات تی نو او خاورا چدا نو دا دا اور نا بہتر دا. خود ظاہر پڑک تا کتل چھ خاورا کے کتاپت تے ہو شفافیت پا کی نشتا ہو ما کے پڑکا دا ہو آگے تھے قتل نو قیاس غلط ہو. نس مقابلہ کی سے کم قیاسی نو اگر غلط یا چڑھتا ٹکی ریم نشی خالانا خیر منو دوی زما خورد دنا زکا چھ پیدا کردیم زد اخورنا او دید پیدا کردی دکھٹینا. اللہ رب العزتو تکبر انجام, انجام دا تکبر, تکبر ازازی لرا خوار کرد بازندان لعنت گرفتار کر. تکبر سڑے تباہ کی. اللہ رب العزت تو یہ زل زل تدری زینا نی لائق فمای کون لکان تکبر فیا نی لائق تال نو لائق تالرا چتا زانو چت کڑا پدی زای کی. فاخرج منک من الصاغرین نوزا یقینا تو ذلیلنا. قال ان شیطان توی انظرنی الائم یباسون دمرات اوقات راز آگی چھ دیورا پور تکڑیشی. اللہ رب بردتو توی یقینا تو دمکڑی شوید تا تا محلت دلدر کڑی شوید. خود صورتی حجر کی ویلی دی الہ یوم الوقت المعلوم تراغتے ما پوری, یعنی ستا ترخوخی پوری نا زما ترخوخی. قالا شیطانوی فمیما غویتنی یوم آنا چھ با سبب یشی دیو جنا چیز دی غلط کلم, دیو جنا چیز دی غلط کلم. دویم فاویما اغویتنی فاوی سبب اغوا فاوی اغوائی که قسمی با قسمی ستاپ صفت دا اغوامی دی قسمی, ستاپ صفت دا اغوامی دی قسمی چی خام خازبا که نما دیتا پلار استانی غا که هندار راکو دی او پلار کې چې کمونو خلکو تکینی چې الله ته کملار تلی دا په پاغي کې به تکینم لا قدن الله خام خازه وکینم دیتا پلار ثانی وکي ثم لاتی انهم بیا بر اعظم دیتا من بین ادیم پلان دې دینا چار طرفه حمله وکوم ثم لاتی انهم بیا به خام خار اعظم دیتا من بین ادیم پلان دې دینا دمخنه بر اعظم وامن خلفهم او درستنا او دخی او گسنا سمطلب یو من بین ایدیهم قیامت پتی روما وامن خلفهم دنیا کی بے مشغولکم وان ایمانهم ننیکون بے منکم وان شمائلهم گناون بوتا خیستکوما گناون بوتا کمدنو خیستکوما. دیم من بین ایدیم د دین نه به منع کوم نو مخامخ پر اعظم نو خو سپا به منع کوم چې مکوا دا نو شیطان او شیطانی قوتونه یو کاردا کی چې مخامخ راځي چې واسه راځي مخامخ راځي دین وامن خلفهم درستو طرف نه بر اعظم درستو طرف نه بر اعظم یعنی د کور والو د طرف نه داسې د مور پلار استاد هغه بوته چې کمندنو بل وکوما چې دې د دین نه واړو د دین نه واړو او تا وای چې زما زوی بنی بیا زما شاګرد بنی هو من خلفهم خذب او تو چې مخ په مینه ویني وان ایمانی د خیدار اپنا بر اعظم دنیا وسائل وو تکم خارکم چې ته د دین خدمت وسکای تا سره سدي سبق لذینو پیسیشته تا سره سدي چې ته سبق لذی او تا سی دین کای دین نه شکاوله ته روان ایمانه وسائل کمه وان شمائلهم پزړه کې وساوس او خیالات چې ته دم رخل له کې او طالب شنو بس زایش شنو لاړ دا چې ته دنیا کې او دا چې پیسې ګټه او بغاړي کې ناشته خپل ترې نو ټوکړو ګډل به تاسو لیږي شیطان سره چې کم چلو نه وان شمائلهم زایو شي بیا و چې کمونو مدرسو کې ناشته او په ټاټونو باندې او په دغه باندې وکړو سولای دا چې تا افساری او په کورسای ګرځي او تاوي کې تاوي کې تا وکړي کورسای بدل سړی زوال مدا سو دور غران خار سړی او زموږ خپل کپنې دي کابل ګرام کپنې دي لکه ټول پاکستان لمون دغه ورکو لگا چې سد د کورسو دکانونو دي ټول د کابل ګرام یې اړي مونږ بدل خو کول جوړ کو غاټه وبګه دل جوړ کو ته به سمبال راسي او تاوي کې پکې ستوائی کورسائی کے سڑے تاویگی دا امو پا مکتبو کی تاویگو نا نا سا خبر دا آن دا شیطان وسوسی ہے چی کولی علیکی خراب بشی مدرسی تا لڑے و خراب بشی دا وطان بسی چی جوڑ شی تا تعلیمو کا چی سدن جوڑ شی تعلیمو کا چی سدن سشیتی چی جوڑا ہے سشیتی ماتو ہے دا جن جان جوڑ شی ویدی سشی جوڑ شی سوٹی سوټو سره ته څه کوي سوټي دي ورشي کم یو پکې زمون نه لکه خپل نه دته وای ماته خواشې وي څه بدن جوړ شي لکه لیو بدن جوړ شي نو لیو سره ته څه کوي انسان خني وان شمائل د ګس طرف نه برازي دار شیطان هر بی دي سو طرف شو چار یعنی چار طرفه حمله وکړي څنګه حمله دو طرفه ته پاتې دي یو برا یو کتا کتا سو چکا چه کتا بزو مزان سر بسو اوڑا ما کتا با زو ویسا شیخ ابراهیم اللہ تعالیٰ فرمائل کتا بزو یو کتا بزو تا سو چکا چودری گو با اللہ تطبق کی گی کتا بزو او دویم برا سو چکا چه دا اللہ تعلق پانی بزر شیطان نسکی گی تعلق الہی قائم کا فکر آخرت دا دو سیزو نبزر شیطان نبچ کی تا کدا نین نور بو خیارتیا نه بچیږي ولا تجدو اکثرم شاکرین یقوانو مومن زیاد دین قدردان زیاد دین و قدردان نه ویني ستار دین قدر بنه کوي قال الله رب العزت اوزا د دین بدوایل شوره تل شوی مذوم مذهورا چې څوک د قران درس بندي او څوک د الله ر دین خلاف کوي یا لاتی مذکوم و مدهور کی خدایا قال اخرج منا نو اللہ اوزر دینا مذکوما بدویل شویر اٹل شویر شاچم تابداری اکرستار دینا خام غاڑک بکم جانم ستاسو در طولونا اوی آدم آو سرگتو بی بی دی پدی باق کی نو خرائی دی دینا دینا من ایسو چیتو ما چکم جانم ستاسو خوخی او منیز دیکیگی دی بوٹی تا شیبت تاسو دخپل کمی کون کو نام فواسو سلاو ما شیطانو و خیال واچو دتا وسوسه واچو لده دوارو تا شیطان مقصد دو وسوسی ده شیطان سو لیوب دی علاو ما ماوریان هما من سواته ما ده ده پارا شخکاره کی دا شیطان ده دوارو تا آغا چه پتکڑه شوی ده دوارو نا یعنی اندامونه ده دوارو چه ده نتیجه شی ده عاقبت شی یعنی شیطان تا دا معلومه نو چه دا سبکی گی چه گینی دا ده شیطان مقصدو نا دا لام ده عاقبت ته لام ده عاقبت او ده نتیجه ده یعنی ده شیطان ده وسوسی نتیجه داره وطلا نتیجه داره وطلا دانه ده شیطان ده مخی نپتاوا چه ده دا کمار لیدو للموت و بنو للخرابی داره تا لام ده عاقبت وی لَهُ مَلَكٌ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ نَا اللَّهَ فَرِشْتَدَا هَرْ وَقْتِ عَوَاسْتِي لِدُو لِلْمَوْتِ بَچِرَا وَلَيْ مَرْغْلَا وَابْنُو لِلْخِرَابِ هَوَ بَعْدَي كَوَي دَ پَارْ دَرْوَانَ وَلُو مطلب نتیجه بیدائی بچه راوڑی نمری با عبادی کانی عورت بسکی گی رانی گی دا عاقبتو نتیجه داشوا داش نتیجه داشی چخکار کی دا شیطان دی دوارو تاغا چپٹ کڑی شو دی دوارو نا تاندامنو دی دوارو نا لہما دی دوارو تا بس نخوض او خام کئو بل تخکار شیس خبرنا نا او اسوسا داوا وقالا اوائل شیطان نیمن اکڑی تاسو دوارو رب ستاسو انا دیشتا دی بوٹینا نیمن اکڑی تاسو لار رب ستاسو ندی بوٹینا اللہ انتکونا ملکین مگر دا چشی تاسو ملکین دو فرشتی یا ملکین بادشاہان انسان پاری اسیس کے دا کمال طلبگار دے چه سل روپئی و سرانو ڈے رہی ہے نو اگر چه فرشتو آدم علیہ السلام تا سجدہ کڑی وا خو آدم علیہ السلام چی لیدل چه دا پرشتی دا دی زائی گی دا دی سنی زائی گی دا زائی خلق تے نو شیطان ورطوی چه لکستا با بیاد دی زائی سشی باشنده بشی سوچی باشی یا ملکین مانا بادشاہان ملکین او تکونا من الخالدین یا بشی تاسو دا میں شفاعتی کی دن کنا وقاسمهما قسمونه وکړل دي دواړو ته دا چې کم دنو کارکی قران چې به شیطان غلط ملګری په قسم با اعتماد نه کوي غلط ملګری درته قسم وکړو په دې باندې کم دنو اعتماد نه کوي وقاسمهما انی لکما چې اخینا زم تاسو د پاره د خیر خوانونه فد الله ما بغرور نورا کوزکر اللہ دوارا پا دوکا فلمانو پاروکی چو سکا دی دوارو بوٹے زاکا شجارتا پس دی بوٹی تعین من فضول العلم دوم ردا چه دا شجارت و علم الخیر و شر شجارت و علم الخیر و شر دا سی ونوا چاہتا بکی خیر و شر کارشو پاروکی چوی سکا دا بوٹے بدت لاؤما سواتو ماں نو کار شو دی دوارو تا اندامونه دی دوارو واتو افقای اخصفانی او شروع شو چلگو لی بدت لاهما سو آتو هما نو جنت کر دی دوارو یو خاص لباسو او اغتی نا چه کندنو لری شو آتی نا لری شو او بدت لاهما سو آتو هما دی دوارو تا کار شو لال غیره هما لاهما لال غیره هما دا د خځې او د خاون پردمانتې دویم دا چې دی کې ځنې کارونه او نسل زیاتېدل وغیره وو شا جنت کې نه کېدل نو هغه سیزونه ورته ښکاره شو ځنې کمزورۍ وې هغه جنت کې نه وې او چې کمونو دنیا کې هغه کمزورۍ رالې لکه د جنت د خوراک دا خاصیت وو چې خوراک به کو او قضاء حاجت ته ضرورت نه راته چې دنیا تراغه دا ضرورت راوي دا ضرورتونه رالل عبادت لهما سوئاتهما دا سوئات یوازې اندامونه نه دي بس هغه چې کم بدني او با انساني کمزوري دي چې جنت کې نشو ښکارا کېږي او دنیا کې څه شوي ښکارا شوي ها ټول مراد دي عبادت لهما سوئاتهما پد پدغه کې به په جنت کې به خوراک کو د لذت د پاره وګی کېدل ونا الته وتویلو الله کلا تجو فیها ولا توج کمنو وګی کېږي نه فالته به خوراک کو خود لذت د پاره دنیا ته چرال د بوټي خوراک نرسته دنیا ته نو وګی کېدل څه شو شروع شو تګی کېدل څه شو شروع شو تاسو نور چې کمنو د قضا حاجت ضرورتونه رالل یو بل ته کمندونو د نسل د ډېرېدلو ضرورتونه څه شو رالل نو دا ټول ضرورتونه بدني کمزورۍ هغه د سوئاتهما کې داخلي دي بادت لهما سوئاتهما خار شو دې دواړو ته سوئاتهما اندامونه دې دواړو وتوافقا شروع شو چې لګولې په ځانونو خپلو پرده چې دا نو دا د انسان طبيعي ده دا د انسان چې کمونو توګه ده هو توافقا یخصفانی او شروع شو چې لګولې په ځانونو خپلو باندې د پاڼو د جنت نه وانا دا او ما ربو ما اواز وکړي دواړو طرف ته دواړو آی نو وی منه کړی تاسو آی نو وی مانه وی منه کړی تاسو لرا د دې بوټینا واقول لكم او نو می ویلی تاسو ته چې یقینا شیطان تاسو د پاره دشمن صاحب سورات طه کې قران ویلی دی چې فارسیا ولم نجد له ازما آدم علیہ السلام ایر شو بس او ایر شو خبر ایر شو اللہ و تر آیاد اکڑا چر آیاد اکڑا آدم علیہ السلام پریشان شو وَاقُلْ لَكُمَا إِنَّ شَيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُ مُبِين قَالَنْ اُوِدِ دُوَارُ رَبَّنَا اے رَبَزَ مَنْغَلْ وَلَمْنَا انفُسَنَا مَنْغَلْ دِعَتَ اکڑا دے پَقُلُ جَانُ نُبَانْدِ بنده بندر دې عبادت کی دې وزن ته وای چې الله ما کمې کړلې ما زیاتې کړلې اے رب زمونږ ظالم نه انفسانه شیطان او د انسان فرق شیطان ته چې ګنار آیات کو وته وي با مناکا الله تجو دې زمر توک سجده دې ولې ونکړه ناغو خپل ګناله تعویل کو بیانا خیر منو زتی نخیم زوی تی نسیما خیما او خپل گنالا دلیل وی او انسان تی چی وی بوٹ دیو خوڑو پی ظلم نبا زیاده وشو وی زیاده چی کمدنو سو شو وشو داری که خپل غلطی اومانا لان مانای رومی زکر کئی وی گفت شیطان کی بی ما اغویتنی کار د فعل خود نهان دی وی دنی گفت شیطان کی بما غویتنی شیطان وایل چې تا غلط کړی ما کار د فعل خود نهان دی وی دنی ډیر ذل شیطان خپل اختیار پټ کو او الله ته نسبته کوئی تمال لیکلو نو وخت موږ لو شاء الله کی وی گفت آدم کی ظلم نه نفسنا او ز فعل خود نبود غافل شما گفت آدم کی ظلم نا نفسانا آدم می ما زیاده کرده ده آدم خپل اختیارو لیده چه مالا اللہ سرا کرده و یعنی ما ده دی بوٹی نزان بچکوله شو وی ظلم نا نفسانا او ز فعل خود نبود غافل شما لکه منگ ده گناه اوالا پا اللہ ورکو چه دابر لطالی کلی ده منگ پشانت آدم نو آدم د خپل اختیار نه غافل نه در ګناه او از ادب بنه نشکارد په ګناه کې د الله ادب وکړو د الله رب العزت ادب وکړو الله ته نسبتونو کو ځان ته نسبت وکړو نو الله رب العزت هغه معاف کو درجه ولوچت کړي ظلمنا نفسنا انفسنا من کم اکڑے دا قل زاننو او دا سی فریاد اللہ تکیت سکتا پیر آلا وائل لم تغفر لنا او کتون مخی منگلا میں ربانی انکوی منگ باندی نخام خاشو منگا دا تاوانیانونا منگ با برباد شو تاوانیان بشو قال ابیتون اللہ رب لدوتا تویزی بعضو کم لبازنا دو زن استاسو دا زن دا پارا با دشمنانی او تاسو را پز مگا کی زائد پاتے کی دو دے او فائدہ غسل تروح مقررہ اللہ توی پدی کی با جوان کوئی تاسو تحیونا متعرف دنیاوی جوان او پدی کی با امرائی تاسو پدی کی اس استثناء نشتا او دو دین اوات تو خرجن رائے سے لکی گئی تاسو خطابات اربا آدم علیہ السلام اولاد آدم تا پاربو کی قریشو کی عربو کی او غلط رسامو غلط رسمو چا غیبا حج و عمره للاڑل نو قریش چیونو دا پیرانو دادئی حضرت چا بچه پا قریشو کی پیرخانه وا نا غیبا لجامی ورکڑی پی بیها والی او چا بلا پیرخانه بینو و تعلقات بینو تعلقات بینو راغیب ته کم دنو وی مونږ په دې جامو کې د کلی ناراغلی او ګنام پکې کړه دې نو مونږ په دې کې ثواب نشو کولای نو هغه جامې به بازار حرام کړې وی دا جامې مونږ بیت الله ته وړل نشو راغیب په بربند باندې ثواب کو سړو بدرز کو او خوځو باندې شپې کو او خود او پزان باندې لاس کی خود او وی به ال یوم یبدو کله او بعضه فما بدا منه فلا احله زان باندې به کم درو په قبول لاس کی خود بیا به ټول احکار ما یا وزن احکار ما وزن باندې احکار ال یوم یبدو کله او بعضه نن به کم درو احکارم سن طول ما یا کارم یعنی فرج بم یا طول کار یا پلاس سپٹ کڑی و سبخ کاری فما بدا منهم فلا احلوه چه کم ایسامی ده فرج کاری ناغی تا قتل روان گرن فلا احلوه او یا پا اور بانده روان گرن ما دغو چه کندنو پا اور بانده حرامی فلا احلوه از شپی با چه کندنو پا برنکونو تواب کو خوزو با در شپی کو او سالو با در رزی کو پا بربند کنن بیت اللہ نو بچار چا پیرا کرده دل شرمی دلی جامعی بی پزان حرامی کرده قرآن کریم وی شیطان در نجامعی اوباسی اتباع در ماون دلو کئی اللہ رب العزت خطابات ذکر کئی اولانی خطاب کی نعمت در لباس نعمت چه کندنو ده لباس اے بنی آدمو قد انزلنا علیکم لباسا یقینا پیدا کرمی ده نازل کرمی ده یعنی ده برن اسباب رازی پتا سبان جامع یواری سوات کم چه بٹی اندامون استاسو وریشا او خائص او زینت خائص او زینت لباس کی دو پایدی دی یو سطر راولی سطر عورت یواری سو آتکم دوین ریش ریش وزر ہوتا ہوئی دا چرک بڑھنو تا دا مرغی بڑھنو تا آغی سر جا کمدنو خواہش رازی چکل دا چرک نا بڑھنے لری کی ما بدرنگ گخکاری او چا بڑھنے پیوی وزری پیوی نا کول اخکاری نو دا جامی چیری نو دا خواهست تے پتلون کی دا دوارا نشتے اندامون اندہ پتھئی آج کمدنو طول کندی کدری طولی جولوڑی جووری طول اخکاری صرف دا رنگ مسالہ دا نو آدھ بل دینا میں چنگو کا کنا نور خو طول چی کمدنو اخکاری آغا اخکاری خواهست نشتے آج کمدنو خاخای اغشتی نساعات کم وریشا درم خبر پک دادا دادا نور و حدیثونونا و روایتونونا دا شپا لباس کے بعد اغیار و مشابهت نوی او دا فساقو د پوساق او د اغیارو دا غیب به کې کندنو مشابهت نه دا درې خبرې دی لباس کې نو کبیا لنګ وای ک پرتګو غوندي ک کمیس غوندي ک صادر پر سره دی کې بیا پابندای ک غونډې لمنې کای او کنا پلنې لمنې کای خود وخت د نیکانو لباس اولاد نیکانو لباس دے کالر چی دے نو داخن دے کالر چی دے نو دے کی مشابہت دا انگریزیانو سر دے انگریزیانو سر دے نیلوی سیب رحمہ اللہ تعالیٰ نا یو ملگیری تا پوسو کو وی جی کالر کی تاسو آئی چی خلق علماء وی چی دار سلیب نخلا نا آغا سڑی زن سر دا سلیب آغا نشانو نا روڑی وی دی که کم ادا چه داده سلیب نخرا وی دی که خونیشتی نیلویس ابراهیم اللہ تا یو نخوک خلا وی دی سی دی نا اغور تا وی دی سر خلانده دا تایی دا او وی دی سر خو دی کالر سر خو تایی نیلویس با تا وی یی کی آهی دا گریوانی با تا خو وی دا تایی نا وی چې کالر ته شوق ته بیا دا د دې ځین لري کوږي ته کا وی دا بیا دې ځین لري کسه ته کا وګي ته کا وی چې دا دې ځین ته شو صلیب کم شو نه کوي پورا نه شو خو چې دام دې ځای یو کالری بیا دا صلیب صدا بیا دې دالری کا بیا دالری کا نو کالر چې کمندنو دا خنه ډېر پټه چې دنو هغه صحیح ده پټه دی وکي کیس نه کې یو دک شانت د افغانانو او پارسیبانانو په شانتي هغه شی وکي راډوي دی بل پکې تا کم دومره غټه خبره راځه نه دی او ځنو خلکو دا گریوان چې دنه په دې وګوم کړی افغانانو کې دا ځای ومی دی دې په کې ومی او دا ځای په کې ومی نو لباس کې دا غیار او مشابهت هغه خنه دی نور کبیا کپونه کینو کپونو کا غونډه لمنې کای غونډه وکا دا څه مسله نشته لباس ایواری سواتکم وریشا چپٹی اندامون استاسو او خائص نا وو عاطفا دی ریش بانو تا ویلکی گی نو خلق قرآن مجید تا گوی بسو چی نم دو کنا نو وریشا دی جنہی نمی خیلی وریشا دا وو عاطفا دی او دای جوی کدی وریشا فعیل دا جو وریش تا غلی نو وریشا دی دا غلی بیو سرلان دی هیم کری اگا هی دی جنکو اگا هی دی تانیس والا او وریشتون تک تا بزنو سوک پتورنی نم کی دی پتورنی ومالی علی عبداللذی پتورنی عجیب علی بس قرآن مجید کسی شوی دی قرآن مجید که فرغو نم را دلی یواری سواتکم وریشا چپٹی اندامون استاسو وریشا او خائص ولی باسو تقوی ذالک خیر قرآن کریم عجیب کتاب دی یوی خبر سره بل یادی یو ظاهری جامه ده او یو باطنی جامه ده په ظاهری جامه په اسری کولو او داغه په خایس باندې خلک ډیر زور لګی ډیر زور لګی او خنه خضر زیلې وړي مزیدار تار باندې ګنډي وای چې را زما جامه مزیداری او دلیل ولو مولا وای الناس باللباس نن سبا خلق تر کم دنو دا لباس دیر خیال سا دی آن ناسو بل لباس قرآن وی دار ظاہری جامع دا لگ دا باطن دا جامع ام خیالو ساتا باطنی جامع دا صدا دا گناہ نا چه کم دنو زان بچ کول باطن دیم لگی اسری کا باطن ام اسری کا قرطبی زی کرکڑی دی از المر علم یلبس سیابا منت تقا تقلب عریانا وان كان كاسيا فخير لباس المرء طاعت ربه ولا خير في من كان لله عاسيا اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى شكل سړی د ګناوونو نه ځان نه بچ کی فتقلب اوریانا وان کان کاسیا د بربند ګرځي اگر کد غټ کاټنه چول دی د بربند دی د روحاني تور بربند دی فخير لباس المرء طاعت ربه بهترین لباس هغه د رب تابعداري ده فخير لباس المرء طاعت ربه ولا خير في من كان لله عاصيا اوسوک چې الله نه فرمانه نو دي کې اس خير نشته نو دا باطینی جامه هغه چې کمندونه واغونده ظاهر ځان خيستا کوي باطن دې په کیفیت او خيستا کار دا الله په محبت دا الله په خشیت په تقوا په انابت په دې باندې دا خپل باطن آراسته کار هغه خيستا کار ظاهر لباس سے کمندونه دا داغ نه بچ کوي باطن روحانیت تیر داغ نہ سکا بچ کا لباس التقوى ذالک خیر جو مانا ما یتقا به فی الحرب ما یتقا به فی الحرب چه سڑے پی جنگ کے ذان بچ گئی جنگی لباس صورت مکی دے و قرآن کریم ذہن جوڑی چه دا بم یورز رازی چه جنگی لباس تا ضرورت رازی لیکن صورت النحل کی وئی چه سرابیلا تقیكم الحر و سرابیلا تقیكم باسکم تقیكم باسکم و لباس التقوى ما یتقا به فی الحرب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی لباس التوحید و لباس التقوى او جامر توحید جامر روحانی دو گنان دا بچ کی دلو ذالک خیرون دا دیر بہتر دا دا بات جامل جسمانی نا دا دین دیر بہتر دا ذالک خیر طالبانو پبارکی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی دا طلباو دا علم بارکی چی اخلاق السیابی جدد القلوب ریحان کل قبیلت مرحبا بهم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل اخلاق الثياب جدد القلوب ظاہری جامع کلی ندی زڑی دی او جلو میں تے کمدنو کارا دی دیر زیاد ہو دیر زیاد کر دی حضرت تانوی رحمہ اللہ او بزرگ یادو ویداغو پا کپڑو کی ولا سونه زیات پیوندونه لګیدلو او یک کی او جوړای و یک کی او جوړای و او وای دا وخت گورنر دا موریدو وای څه سوال راځي چې ولې د دې کمندونو د خپل شاګردانو د لدوره یو کپړه نه راړه چې دا لیدل چې په دې په سالو 50 پیوندونه دی پکې هدي ور چادر جوړا نه راړه وی هغه به بیعت کې شرط لگاو چې مالا به تحفه نه راړې بیعت کې به شرط لگاو چې مالا به تحفه نه راړې غني بیا بیعت نکوم بیا بیعت نکوم هغه ظاهری لباس هغه سره کار نو او اثر کار د باطن سره باطن سره صاحب کرامو دا هغه کار چې کمندنو د باطن سره موږ ظاهر ځان سری کو او دنه نغافل یو مولانا سندی رحم الله شاگرد ذکر کئ مولانا غلام مصطفی قاسمی رحم الله چې ماوی چې زده حضرت یو جوړه ځان سره یادگار کړم ځان سره دې کمونو یادگار کړم وی ما خدمت کو وی هغه سره بل جوړه نو وی هغه یو جوړه وی وینځله او بیا بیا غوستا وی یو کیو جوړه و بل جوړه سره نو بیمایی تراشی و چل بوکم بیماوالا بلا جوڑا او گندل نوی بیاغمی والا راڑا چه حضرت داوالا بیما تاوی چیز پتیز بلا سکو ما زبز دا بلا سوالا بیبز اغوی چیز دوی ما جوڑا نو دا حکم نازالا مارا راکڑا بیاغندوی چه کمدنوی واقستا یک کیو جوڑا اوی منگا خو دا خوزو نزیاد دا مولاو دا تالیب جوڑی دا خوزو نزیادی آخی که چه کمدنو منگا خطیز یو خلاکه دا باطن دی اسلام دیر نا خبره یونو اللہ دیو تا کم از کم زمون توجه پیدا کی چلکه دی توجه لوم یو توجه بکار الله دې موږ معاف کړي. لکه زموږ د دغه طرف نه ډیر زیات غفلت دی، د دې باطینی اصلاح له طرف نه ډیر زیات غفلت دی. کتابونو زوتولو او دې کې خوم دلګان شو یو خو بیا هم سنا سو گزاره کو، خدا بل طرف هم بیخی پرې خو. ذالک من آیات الله، دار چې کم دنو دنو خدا الله نه دې لپاره چې تاسو یاد وساتئ، حکمت د لباس لا الله نعمت یاد وساتئ، ولباس لا الله یذکرون. یا بنی آدم، دویم خطاب تحذیر د وسوسې د شیطان نه، د شیطان د وسوسې نه ځان وساته. شیطان دې کم دنو آغا حرمت د لباس در باندې راولي طواف او ریانن، دا شرک فعلی په لباس کې وو. د شرک فعلی ډیر جزئیات وو، فزن مال مائده کیو، اکل او شرب کی، سارو او فصلونو کی انام کی ذکر کرل، او د لباس هغه دل تراوړل نو وی شین داسه. یا بنی آدمو، غلط نگی تاسو لرا، گمراه نگی تاسو لرا شیطان، لگا څنګه چې استری مور او پلار تاسو مرال جنت دې جنت اند د په وسوسه شیو. یان دیوان هما لره کوي دې دوارنال جامر دې دوارو، چه نتیجه دا شی چه خکارکی دی دوارو تان دامونه دی دوارو. انهو یراکم، احتیاطو که دی شیطان نا، یعنی یو داستاسو آبائی دشمن دی، آبائی دشمن دی، او دویم انهو یراکم و قبیلو، یقیناً دا شیطان وینی تاسو لرا، یقیناً وینی تاسو لرا دی، او قام قبیله دی دو. دا شیطان و مولاد شتیزه که جسمانی دی، اولاد راڑی، او څنګه راڑی نو بیا غا پیر سیم نتا پوسو که بیتو ہوئی اغو سر جتا وقت تیر کرده دا سنگی غا پیر سیم آغای تفصیل کئی بیا و قبیلو، او کام قبیل دا غا من حیثو لا ترانم، دا غا طرفنا لا ترانم، چه تاسو کم دنو نوینی دیلارا، مطلب تاسو نوینی او غای وینی، نو خطرناک دشمن دی چه تا تنخ کاری او تو تخ کاری. لا ترانم په طریقه د دنه د بچاو دادا چې داسې ذات سره تعلق جوړ کا چې هغه د کمندنو شیطان تنخکاری او شیطان و تخکاری الغثا، نو الله سره تعلق سکا جوړ کا، الله رب العزت سره تعلق جوړ کا. د سپینا په منډه نه شي خلاصې دی، خو مالک خواته ورشه نو خلاص به شي کنه. ګار عنایت بود با ما مقیم، کې بود بی میاد الذلائم، غار عنایت بود با ما مقیم. الله جستام ربانی نو بیا شیطان سنی شی ویلې، شیطان نو پس خلاصيږي نو هغه وای په ایمان باندې. یقینا ګرځولې مې شیطان یاران،